do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 marca, jest 9. Przy mikrofonie Robert Grządowski, w studiu także Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Czas na serwis. Polska zapowiada, że wycofa się z konwencji ottawskiej o zakazie użycia min przeciwpiechotnych. Turbina będzie mogła stanąć pół kilometra od domu. To jeden z zapisów nowej ustawy wiatrakowej. Wspiera środowisko, a przy tym pozwala oszczędzać. Temu służy recykling. Dziś jego światowy dzień. Ministerstwo Obrony rekomenduje wycofanie się z konwencji ottawskiej o zakazie użycia min przeciwpiechotnych, ustaliło nieoficjalnie Polskie Radio. Na te propozycje zgadzają się też rządy państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Konwencja ottawska przewiduje zakaz użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych. Jej celem jest wyeliminowanie ich jako środka walki. Do maja 2019 roku ratyfikowały ją 164 państwa, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej. Konwencji nie podpisały Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny. W Moskwie czekają na telefon od Donalda Trumpa. Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow oświadczył, tu cytat, że Rosja nie traci nadziei na możliwe zawieszenie broni. Natomiast prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie ufa Rosjanom i ich zapewnieniom o pozytywnym nastawieniu do rokowań. Najważniejsze jest, aby warunki pokoju w Ukrainie uniemożliwiły Rosji szybkie odbudowanie potencjału militarnego i ponowny atak, mówi z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Każdy kolejny prezydent USA i jego administracja uczy się Rosji. My Rosję tutaj w Polsce znamy. Jak słyszę tak, ale i piętrzenie warunków, to my wiemy, że to jest nie. Mówię oczywiście o Putinie, który mówi tak. Generalnie oczywiście propozycję Trumpa 30-dniowego rozejmu popieramy, ale musimy mieć już istotne warunki wyjaśniające, jak do tego doszło. Musi być podjęta decyzja o wstrzymaniu dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. Donald Trump zapowiedział, że do rozmowy z rosyjskim przywódcą dojdzie rano czasu obowiązującego w Waszyngtonie. Rząd stawia na rozwój energetyki wiatrowej. Turbiny będzie można stawiać 500 metrów od zabudowań. A zmianami przepisów zajmie się Rada Ministrów. Już nie 700, a 500 metrów. Taka będzie minimalna odległość turbin od zabudowań. Do tego zniesiona zostanie wprowadzona za czasów Prawa i Sprawiedliwości zasada 10H, czyli zakazu budowy wiatraków w odległości mniejszej niż 10-krotność ich wysokości od zabudowań mieszkalnych. To nie tylko polityczne zobowiązanie koalicji rządzącej, ale także rozwiązanie potrzebne z uwagi na nasze bezpieczeństwo energetyczne, tłumaczy wiceminister klimatu Miłosz Motyka. Dajemy pełną możliwość lokalnej wspólnocie, uchwale Rady Gminy do tego, żeby mogli decydować lokalnie. Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl powiedziała, że w polskim systemie elektroenergetycznym jest miejsce na kilka gigawatów nowych mocy wiatrowych. Ten proces jej zdaniem nie będzie jednak gwałtowny. Przygotowanie nowego projektu to jest dzisiaj 5, nawet 7 lat. Nowelizacja przewiduje także, że elektrownie wiatrowe będą mogły powstawać 1,5 kilometra od granicy Parku Narodowego, a od określonych obszarów Natura 2000 500 metrów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ustawa o związkach partnerskich przygotowana przez ministrę do spraw równości Katarzynę Kotulę jest już po konsultacjach społecznych, które jednoznacznie wskazały, że takie związki powinny zostać wprowadzone. Lewica jest gotowa, by zagłosować za projektem. Problemem pozostaje stanowisko PSL trzeciej drogi, mówi poseł Tomasz Trela z Lewicy w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce. To jest procedura rządowa i on jest po konsultacjach. Tam było trochę uwag różnych stron. Pani minister te uwagi teraz zbiera. Natomiast jeżeli tylko będzie sygnał, że jest na to wola i zgoda, to my jako Lewica jesteśmy co do tego gotowi i przekonani, natomiast no tutaj trzeba zdecydowanie mocniej dociskać naszych partnerów. Projekt ustawy zakłada m.in. wspólne rozliczanie podatków, prawo do ubezpieczeń społecznych, prawo do organizacji pochówku partnera czy do dziedziczenia. Ma przypominać, jak ważna jest segregacja śmieci i odzyskiwanie surowców z odpadów. Dziś Światowy Dzień Recyklingu. Najlepiej z segregowaniem odpadów w Polsce radzi sobie biznes, wskazuje Konrad Nowakowski z Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań. Jak przyłożę się do segregacji u siebie w przedsiębiorstwie, to ja sprzedam odpady. Jak nie przyłożę się, tylko będę miał odpady zmieszane, papier, tworzywa, szkło, no to ja muszę zapłacić za wywóz odpadów. Więc no to w biznesie już zadziałało. No i współczynnik segregacji jest około 80% i można powiedzieć, że jest fajnie. Gorzej jest w przypadku statystycznego Kowalskiego. Współczynnik recyklingu wynosi 40, maksymalnie 55%. Warto zapamiętać. Składa oczywiście wydajność systemu w danej gminie, ilość zakładów recyklingu w danej gminie oraz to, co my robimy. Czyli czy segregujemy, czy nie segregujemy. Warto zapamiętać, że plastikowa butelka rozkłada się do 1000 lat, papierowy karton 6 miesięcy, odpad bio od 2 do 6 tygodni, a bateria 2000 lat. Klimat. Jakość powietrza umiarkowana lub dobra, w Zawierciu i Nowinach dostateczna. Od 10 do 15 tak zwane zielone godziny, w tym czasie ponad 42% energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Między 18 a 21 zaleca się oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale to trochę tak jak na lekcji w szkole podczas odpowiadania. Wujcik, siadaj, dwuja. Ale warto zapamiętać. Jeżeli my mówimy w serwisie Trójki coś istotnego, a recykling jest bardzo istotny, to podkreślamy dwa razy, że warto zapamiętać. To po raz trzeci. Warto, po raz trzeci to trzech razy sztuka. Warto pamiętać. A teraz Sport i Norbert Michalak. No to ja po raz trzeci powtórzę, że polscy piłkarze są już po pierwszym treningu. Polacy przygotowują się do meczów w Warszawie z Litwą i Maltą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Dziś kolejny trening o 11:00, tym razem kadra ma już trenować w pełnym składzie. Już kilka dni wcześniej było wiadomo, że z powodu urazu w marcowych meczach kadry nie zagra Piotr Zieliński, a wczoraj rano PZPN poinformował, że w miejsce kontuzjowanych Nikoli Zalewskiego i Sebastiana Walukiewicza powołanie otrzymali obrońca Jagiellonii Białystok Mateusz Skrzypczak i pomocnik Realu Salt Lake City Dominik Marczuk. Oprócz Litwy i Malty reprezentacja Polski w grupie G zagra jeszcze z Finlandią oraz przegranym z ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Narodów między Hiszpanią i Holandią. Siatkarze Trefla Gdańsk robili wszystko, żeby swoim kibicom sprawić miłą niespodziankę. Nie udało się, bo Trefl przegrał u siebie z Norwidem Częstochowa 0-3 w meczu 29 kolejki. Dzięki wygranej siatkarze z Częstochowy zachowali szansę na poprawę miejsca przed fazą play-off. Hokeiści GKS-u Tychy o krok od finału podopieczni Pekki Trikkonena pokonali na własnym lodzie JKH GKS Jastrzębie 4-0. Dominik Pasie w trzeciej tercji ustalił wynik spotkania. Myślę, że w przeciągu całego meczu byliśmy zdecydowanie lepsi w każdej tercji i tak naprawdę mimo tych przewag i osłabień myślę, że 5-5 byliśmy też dużo mocniej, mieliśmy dużo sytuacji, no nie chciało to wpadać, ale cieszymy się, że właśnie w tych przewagach coś padło, no i najważniejsze też, że czyste konto z tyłu, więc no myślę, że mecz jak najbardziej pod nasze dyktando, jesteśmy bardzo zadowoleni. Tyszanie prowadzą 3-2, do awansu wystarczy im jeden wygrany mecz. W drugiej parze broniąca tytułu Unia Oświęcim gra z GKS-em Katowice, tu jest remis 2-2. To tak, będzie dziś słonecznie i ciepło, a wręcz zimno i chłodno, a wręcz zimno. Dziewiąta. I niech Państwa te promienie zaglądające w okna nie zwiodą. Mróz wysoko w górach, okolice zera na Podhalu, 2-3 stopnie na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, od 5 do 7 w większości kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grządowski się odmeldowują. Najwyższy czas najwyraźniej, a warto zapamiętać, że do 12. Justyna Grabasz. Tak, przedstawiam się. Byłam na zewnątrz, jest zimno, jakby co. Nie jest ciepło. Nie jest ciepło. Nie jest ciepło, warto zapamiętać. Dobrego dnia. Michał Jakubik zostaje na stanowisku, do ekipy porankowej, właściwie już przedpołudniowej, dołącza Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry. I could buy my reason. It's my life in no doubt. Do głośnego śpiewania w samochodzie i na dzień dobry, bo tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Dobrego Dnia. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami, a my naprawdę dołożymy wszelkich starań, żeby te 3 godziny były jak najmilsze i najciekawsze przy okazji. Będziemy Państwa zapraszać na koncerty, festiwale, dzielić się muzyką i płytowymi nowościami, a także no, krążyć wokół zupełnie niemuzycznych tematów, na przykład jeszcze przed 10:00 w Informatorze Ekonomicznym słów kilka o podróżach szybką koleją i o takiej perspektywie podróży z Warszawy do Łodzi w 40 minut. Aż się rozmarzyłam na myśl o tym. Polecamy się do 12:00 w towarzystwie piosenki dnia. Traces in the leaves. Never thought I'd see her here. Never thought I'd see her again. She sidewinders through the rooms of me with a real cigarette and a styrofoam coffin. She's still wearing her father's feather jacket. Holds out her hands and I stand to receive her, trying to remember the last time I'd seen her. Somehow she looks younger now. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. Oh, says she takes photos of tractor bones and sells them to model luxury homes. The closest thing she's ever found to love is the kind you can't get rid of fast enough. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. We better go before your boyfriends cry. I głos bardzo znajomy, znajomy z grupy The National, ale to nie The National, a Matt Berninger solo w utworze Bonnet of Pins. Solowa droga Berningera zaczęła się w roku 2020, teraz szykuje kolejną płytę, a ta kompozycja, jak się pewnie Państwo domyślają, płytę zapowiada. Cały album Światło Dzienne ujrzy 30 maja i z pewnością jeszcze będziemy do niego wracać na trójkowej antenie. Tak jak będziemy wracać szczególnie dzisiaj do utworu Bonnet of Pins, bo to jest nasza piosenka dnia. No to dla odmiany teraz coś po polsku. Można zapiąć pasy, bo przed nami lot. Na całe szczęście bezpieczny. Karaś i Rogucki. Duet Karaś Rogucki, a gościnnie Julia Wieniawa. Bezpieczny lot, to za nami. A przed nami muzycznie skład, który już w ten piątek o godzinie 19 zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Duńska grupa Efterklang, obecna na scenie właściwie od roku 2000, niedawno we wrześniu tego roku, minionego, przepraszam, wydali bardzo ładną płytę. Things We Have in Common. Na pewno ten album wybrzmi również w piątek, chociaż starsze kompozycje, jak się domyślam, także się pojawią. 22,7 trójek. Jeśli chcą Państwo zajrzeć na wydarzenie, śmiało, proszę dać znać, zadzwonić. Mamy podwójne wejściówki na koncert, a Gosia Jakubowska czuwa przy telefonie. Grupa Afterclang nam zrobiła przepiękny klimat i ten klimat stworzy również w ten piątek, grając koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Trójkowych słuchaczy zapraszamy na wydarzenie i nadal czekamy na Państwa zgłoszenia. 22 i 7 trójek. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka. Poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I po

Na drugim biegunie mamy z kolei Białystok, gdzie wynagrodzenia średnie są o ponad 3000 niższe niż w Krakowie, więc to pokazuje nam bardzo dużą różnicę. No to, na co my jako ekonomiści zwracamy uwagę jakby w tym odczycie ostatnim, to dynamika zmiany płac całej sektorze przedsiębiorstw. Pamiętajmy, że są to tylko duże i średnie firmy, które tutaj są uwzględnione. To fakt, że wynagrodzenia rosły w styczniu o 9% rok do roku, więc mamy jednocyfrowy wzrost. W ostatnich latach to były często wyniki powyżej 10%, więc mamy tą dynamikę słabszą niż we wcześniejszych latach i to jest w dużej mierze podyktowane też tym, że płaca minimalna od początku 2025 roku rosła po prostu wolniej niż we wcześniejszych latach. Tak, jeszcze warto dodać, że ponad 10 tysięcy w Krakowie i w Warszawie, a później już rzeczywiście poniżej. Kolejny Gdańsk na trzecim miejscu i tam już poniżej 10 tysięcy. Ja też zauważam, że Lublin na przykład dosyć wysoko, siódme miejsce. Niedługo miną 2 lata od wprowadzenia zmian w dyrektywie Work-Life Balance, których celem było między innymi zwiększenie udziału ojców w opiece nad dziećmi. No i jakie mamy skutki? No to trzeba powiedzieć, że zaskakująco pozytywne, bo niedawne dane, które podawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pokazują, że w 2024 roku to było niemal 17% już ojców, którzy byli uprawnieni do wzięcia świadczeń rodzicielskich i faktycznie z nich skorzystali. Natomiast przed wprowadzeniem tych zmian w prawie to było około 1% i ten 1% niechlubny utrzymywał się właściwie od 2014 do 2022 roku i niewiele było tam raczej entuzjazmu, jeżeli chodzi o korzystanie z tych świadczeń rodzicielskich. Ja byłem jedną z tych osób, która w tamtym okresie korzystała ze świadczeń rodzicielskich, więc dosyć mocno śledziłem te dane. Gdy patrzę dzisiaj, że tych ojców jest wyraźnie więcej i ta skala w skali kwartału na przykład zbliża się już do 20 tysięcy, no to jest to budujący wynik i pokazuje, że pomimo tego, że mamy spadki dzietności, to jednak większe jest zaangażowanie po stronie też ojców w opiekę nad dziećmi w tym pierwszym roku życia. Zaglądamy teraz do raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego na temat tego, jak powiaty górnicze są przygotowane na transformację energetyczną, czyli na odejście od węgla. No i okazuje się, że najlepiej przygotowane są Katowice, Gliwice i Tychy, najsłabiej powiaty Ząbkowicki, Pajęczański i Wałbrzyski. Z czego te różnice wynikają? No, pierwsza kluczowa sprawa jest taka, że no, jesteśmy na etapie odchodzenia od węgla i od udziału wysokiego, jeżeli chodzi o węgiel w naszym miksie energetycznym. No to powoduje, że w ostatnich 10 latach wydobycie węgla kamiennego w Polsce spadło prawie 40%. W tym samym czasie zatrudnienie zmniejszyło się o 27% w sektorze górniczym. No i dlatego też przyglądaliśmy się poszczególnym powiatom, bo one się bardzo między sobą różnicują. Z jednej strony ze względu na warunki lokalnie gospodarcze, czyli jaki na przykład jest dynamika wzrostu PKB na jednego mieszkańca w danym powiecie, patrząc również na wyniki dotyczące sytuacji na rynku pracy lokalnym i stąd tak duże różnice, bo gdy zobaczymy sobie na porównanie chociażby Katowic i Wałbrzycha, które są właściwie na dwóch biegunach tego zestawienia, no to widzimy no, prawie dwa światy gospodarcze, które w skali jakby kilometrażowej nie są aż tak mocno od siebie oddalone. No i widać, że tam, gdzie będą przeprowadzane restrukturyzacje, zmiany w zatrudnieniach po stronie górniczej, tam, gdzie jest potencjał na rozwój chociażby zielonych energii i innych też form, chociażby przekwalifikowania części tych pracowników w stronę przemysłu czy przemysłu ciężkiego, no to tam sytuacja na rynku pracy czy samych osób, które będą przechodziły ten proces, będzie dużo łatwiejsza niż tam, gdzie po prostu to otoczenie społeczno-gospodarcze jest dużo trudniejsze. W 2032 roku podróż pociągiem z Warszawy do Łodzi ma nam zająć 40 minut. Mówili o tym uczestnicy wczorajszego kongresu kolei dużych prędkości. Po jej uruchomieniu no podróż do większości dużych miast ma być bardziej atrakcyjna niż podróż autostradą czy samolotem. Ja sobie tak myślę, że długo jednak przychodzi nam czekać na to, żeby do Łodzi pojechać w 40 minut, chociaż może lepiej późno niż wcale. No ja tak zamykam sobie oczy i wyobrażam te 40 minut, że to krócej niż jedna lekcja w szkole, żebyśmy no się dostali z Warszawy do Łodzi. I bardzo bym chciał, żeby te przewidywania się zrealizowały i co ważne, nie miały opóźnień, co niestety czasami się na kolei zdarza. Ale już mówiąc zupełnie serio, wydaje mi się, że wchodzimy w taki trochę nowy moment rozwoju też infrastruktury transportowej. O ile przez lata gro nakładów finansowych było kierowane w stronę dróg, autostrad, dzisiaj widzimy, że te nakłady na kolej faktycznie są bardzo istotne. Zapowiadał też to premier podczas znanej konferencji na giełdzie papierów wartościowych, gdzie mówił o tym, że to będzie no, bezprecedensowy nakład środków, 180 miliardów złotych, również po stronie tych połączeń wokół CPK, ale nie tylko, ale też rozbudowa i połączeń i modernizacja i wymiany, jeżeli chodzi o tabór kolejowy, więc no, są to ważne zmiany też w kontekście chociażby zmian klimatycznych, no bo pamiętajmy, że transport kolejowy jest no, dużo mniej emisyjny i zdrowy dla nas. No kolej dużych prędkości za kilka lat, a już w Wielkanoc od 20 kwietnia turyści będą mogli skorzystać z dofinansowania do noclegów w ramach podlaskiego bonu turystycznego. Chodzi o to, żeby wesprzeć tych przedsiębiorców działających przy granicy z Białorusią, którzy dzisiaj no, mogą mieć właśnie mniej gości. No przy okazji może trochę specjałów podlaskich również spróbować, właśnie, bo lokalna kuchnia proponuje bardzo wiele. No na pewno są to przedsiębiorcy, którzy no, są w dosyć trudnym położeniu w warunkach, kiedy mamy do czynienia jednak z tą wojną hybrydową na granicy polsko-białoruskiej. Wiemy, że są tam rozstawione wojska, że Straż Graniczna pilnuje przejść, że część tych no też atrakcji turystycznych, które są w okolicach, są pewnie trochę mniej dostępne, więc takie wsparcie ważne, żeby było i żeby pomagało też tym rejonom, które no, oddziaływaniem tego konfliktu są narażone. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Alice in Chains przed nami. Nie będę ukrywać, uwielbiam wracać do muzyki tego zespołu. W liceum byłam grunge'ową. Jak tylko słyszę Alice in Chains, to się uśmiecham. Mimo, że to nie jest jakoś bardzo pogodna muzyka. Kto ma podobnie, palec pod budkę. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Dzisiaj ta kompozycja nam wybrzmiewa w zasadzie urodzinowo, bo współzałożyciel grupy Alice in Chains, a także jej gitarzysta Jerry Cantrell przyszedł na świat dokładnie 18 marca, a dzisiaj obchodzi 59 urodziny. Prawie okrągłe. No to my śpiewamy 100 lat, a na trójkowej antenie Błażej Król śpiewa pluszowe kagańce, czyli kompozycję, za którą stoi także bardzo zdolny Dry Scala. Sentimental game. I dream the climb. Just as long as we're together to John Gonda i jedna z jego najnowszych kompozycji, wydana 13 marca, tak więc mamy do czynienia z zupełną nowością. Rozdzwoniły się telefony w temacie koncertu grupy After Klang, który zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ten piątek, ale jeśli Państwo w piątek nie mogą być w Warszawie, a chcieliby After Klang usłyszeć, to będzie taka okazja także w sobotę, ale już nie w Warszawie, a w Bydgoszczy na takim pięknym festiwalu jak Etniesy, czyli Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej. Program wydarzenia całego festiwalu szykuje się naprawdę wyjątkowy, bo to nie tylko After Klang, ale także na przykład koncert zespołu Błoto, czy Maniuchy Bikont, impreza taneczna z ekipą The Very Polish Cut Outs, folkowe warsztaty na przykład z Mateuszem Kowalskim, a także wystawy i mnóstwo, mnóstwo innych atrakcji. Po więcej odsyłam na stronę etniesy.com, tam cały program wydarzenia. A to wszystko będzie się działo od 20 do 23 marca. Serdecznie Państwa zapraszamy. Grupa Genesis nam teraz zagra Invisible Touch. Program Trzeci Polskiego Radia. Time passing so slowly, warning.